Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta Riyadus Salihin ve Tergib-i Terib menşeili ahlak dersimizin konusu cömertlik, zıttı cimrilik, aşırısı açgözlülük, şuh diye geliyor Arapçası. Allah Azze ve Celle cömertliği çok seviyor. Cömert insanlara çok değer veriyor. Onlara büyük mükafatlar vaat ediyor. Çünkü kendisi zaten cömert. Cömertten en cömerdi. Kendisine bu güzel hasletle benzemeye çalışan, onun Allah Azze ve Celle'den o güzel hasleti alıp da onun teşvik ettiği bu hususa yönelen kullarına hoşnut oluyor, onlara büyük mükafat vaat ediyor. Tam tersi olarak da Allah'ın bahşettiği lütuflar hususunda cimrilik yapanlara da yeriyor, kınıyor. Onlara da bir kısım tehditler vaat ediyor. Bir de bu cimriliğin uç boyutu var. Daha şiddetli, daha büyük bir boyutu var. Ona da Arapça ismine şuh deniyor. Ayette devam sırada değiniyor bu hususa. Manası, tam olarak manası açgözlülük. Elindekine yetinmemek, başkasının elindekine göz dikmek manalarına gelebilir. İslam dini cömertliği emrettiği gibi israfı yasaklıyor. Sonra cimriliği kötü gösteriyor ama iktisatlı olmayı, ölçülü hareket etmeyi, dengeli harcamayı da aynı zamanda teşvik ediyor. Yani bizim bugün konularımız israftan aşağıda, ki emreden orta yol olan bu, aynı zamanda cimrilikten yukarıda olan iktisatlı hareket. İkisi arasında gidip gelecek konumuz. Bu ikisine dikkat çekelim. Çünkü bu iki husus göreceli mevzu olduğu için cömert insanlar bazen müsrif olarak addedilebiliyor. Müsrif olarak değerlendirilebiliyor. Saçıp savuran, hay vurup harman savuran tabiri caizse bu şekilde simgelenebiliyor. Ve iktisatlı hareket eden, dengeli harcamalar yapan kimseler de bazılarına göre cimri olarak addedilebiliyor. İslam bu ikisinin arasını teşvik ediyor. Bu ikisine dikkat çekelim öncelikle. Cömertliği emreden ayetlerden oldukça fazla Kur'an-ı Kerim'de. Ancak biz birkaç ayete değinelim. Onlardan birisi Bakara Suresi 272 73 ve 74. ayetlerde ayrı ayrı lafızlar da geliyor. 272. ayetin ikinci kısmında Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ. Hayır cihetinden, hayır adına ne infak eder, harcarsanız Allah yoluna. Buradaki infaktan kasıt Allah yoluna harcamaktır. Allah için harcamaktır. Her ne harcarsanız hayır olarak o sizin kendiniz içindir. Kendinize aittir. Karşılığı sırlanacaktır. Muhakkak. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ. Sizler infak ederken özellikle Allah'ın vecihini isteyerek, Allah'ın yüzünü arzulayarak, yani Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu, muhabbetini gözeterek harcarsınız. Başka bir maksatla harcama yapmazsınız. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ diyerek de buna teşvik ediyor. Hayırdan ne infak eder, ne harcarsanız mutlaka o size tam olarak geri ödenir. Karşılık olarak aynısı verilir. Ve size zulmedilmezsiniz. Haksız örtülmezsiniz. Yani ne harcarsanız Allah için o mutlaka size geri iade edilir. Eksiksiz, siz zulmü uğratılmadan, azaltılmadan size ödenir. Tas tamam borçmuş gibi, Allah Azze ve Celle'ye verilen bir borçmuş gibi o size iade edilir. Buyuruyor Allah-u Teala. 273. ayette de وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٍ. Hayır adına neyi fark ederseniz Allah mutlaka bunu en iyi bilendir. Yani ona gizli kalmasına imkan ihtimali yok. İnfak etmekten ve bunu infak ettiğiniz zaman da araya gitmesine endişelenmeyin. Diyerek Allah Azze ve Celle alim sıfatına, bilen sıfatına vurgu yapıyor ve kulağını teşvik ediyor. 274. ayette اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّ وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْ لَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. mallarını gece ve gündüz sırrı yani gizli ve aleni açıktan olarak harcayanlar, infak edenler var ya, Allah için harcayanlar, işte onların ecirleri Allah katından onlara aittir. Allah katından onların ecri onlara mahsus eder. Mevcuttur, saklanır ve böyle yapan kimselere kıyamet gününde, korku gününde korku yoktur, hüzün gününde hüzün yoktur. Endişe, kaygı, üzüntü yoktur. Yeter ki kul Allah Azze ve Celle'nin hoşnut olacağı yerlere, onun sevdiği, razı olduğunu bildirdiği yerlere ve kişilere malını gece ve gündüz açıktan ve gizli infak etsin, harcasın. İşte bu kimselerin ecri Allah katına bakidir. Yukarıdaki ayette geldiği üzere o ona tekrar geri ödenecektir. Ve ayrıca da korku ve üzüntü gününde onlara korku da yoktur, üzüntü de yoktur. Diye Allah Azze ve Celle bu hususa kullarını teşvik ediyor. Hakeza Sebe suresi 39. ayette de "Kul inne rabbi yebsutur rızga limen yeşâ'u min ibadihi ve yakdiru leh." De ki muhakkak ki Rabbim rızkı dilediği kimselere, kullarından dilediği kimselere yayar veya kısar. Dilediğine bol bol verir, bolca verir, dilediğine kısar, az verir, kısıntılı verir. Ve ma enfaktum min şeyin fehuve yuhlifu. Bu cümle çok önemli. Herhangi bir şeyden infak ettiğiniz ne varsa muhakkak Allah onun yerine yenisini verir. Ne infak ederseniz onun yerine mutlaka yenisini verir. Onun yerine verir. Yeter ki siz Allah için verin, Allah yolunda infak edin. Ve hayrul razıkın. Çünkü o rızıklarının en hayırlısıdır. Yani siz Allah Azze ve Celle için harcadığınız zaman Allah'ın bahşettiği lütfu, keremi, muhakkak o lütfu bahşeden, o eksilen gibi gözüken, sizin cebinizden, kesenizden çıkan kısmı mutlaka tamamlar. Bununla beraber onun ecri bakidir. Ahirette ise bunun en az 10 katı. 700 katına kadar. Hatta Rabbimiz Azze ve Celle'nin hoşnut olma derecesine göre 700 katından daha fazla olarak onu infak etmiş gibi ecri daimdir, vakittir. Yani dünyada kul cebinden çıkartacak, verecek, Allah'ın hoşnut olduğu bir yere infak edecek, harcayacak. Allah onun yerine derhal veya yakın bir zamanda veya dilediği bir zamanda onun yerine tekrar ona, kuluna onu iade edecek ve onu en az 10, en fazla ziyade sınırını Allah Azze ve Celle biliyor. O miktar kadar sadaka vermiş, infak etmiş gibi ecir defterine yazılacak. Rızık verenlerin en hayırlısı bunu vaat ediyor kullar. Yeter ki kul Allah Azze ve Celle'nin kuluna bahşettiği hususlarda cimrilik yapmasın. Rızık endişesine kapılmasın. Sözümün başında söylediğim şeyi tekrar hatırlatayım. Bu teşvikler israfa, gösterişe, riyaya, başkaları duysun, görsün, bilsin diye yapmaya teşvik etmez. Bu ayrı şey, Allah Azze ve Celle için yapılacak ve öncelikle de ihtiyaç sahibi olan kimseler yakınlarınsa onlardan başlamak şartıyla. Yeter ki kul Allah Azze ve Celle için infakta bulunsun. Bunun hem dünyada karşılığı var, tekrar iadesi var, hem de ahirette ziyadesiyle, fazlasıyla, kat kat fazlasıyla sevap, hayır yapmış gibi karşılığı baki. Cömertliği teşvik eden ayetlerimiz kısaca böyle. Fazla teferruatına girmeden. Peki cimriliği yasaklayan veya yeren ayetler nelerdir? Bunu çirkin gösteren naslar nelerdir ayetlerden? Ona bakalım. Mesela Âl-i İmrân suresi 180. ayette buyuruyor ki Allah-u Teala وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرًا لَهُمْ. Allah'ın onlara bahşettiği, fazlından, kereminden olmak üzere bahşettiği şeyler hususunda cimrilik yapanlar, bu cimrilik yapıp da kendisine ayırdığı, infak etmediği, sadaka vermediği bu malı kendileri için hayırlı zannetmesinler. Bilakis bu yaptıkları şey onlar için bir şerdir, beladır, musibettir. سَيُتَوَّغُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. İşte o cimrilik yaptıkları şeyler var ya, kıyamet günü onların boyunlarına dolanacaktır. وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin mirası, yani mülkiyeti, mülkiyetin kullardan devralması gene Allah'a aittir. Allah'a racidir. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Allah yaptığınızdan haberdardır. Kardeşler, ayetlerin içerisinde birbirini takip eden ayetler de olabilir. Bir ayetin içerisinde de olabilir. Birbiriyle alakalı olmuyor, alakalı değilmiş gibi olan bazı cümleler vardır. Birkaç cümle vardır, sanki birbiriyle alakalı değil gibidir. Halbuki onların birbiriyle alakası var. Allah Azze ve Celle bunları boşuna zikretmiyor veya anlaşılmasın, kavram kargaşası olsun, kafalar karışsın diye zikretmiyor. Bilakis birbiriyle alakası var. Bakın, cimrilik yapanlar, neye cimrilik yapanlar? Allah'ın kendilerine verdiği, fazlından keremden verdiği şeye cimrilik yapanlar. Yani kul kendisi çalıştı, mülk onun değil. Babasından, annesinden miras kaldı, onun değil. Kimin? Allah Azze ve Celle'nin. Asıl sahibi o. Hani diyorlar ya, bizim Türkiye'de çok meşhur bir söz var. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Yeryüzü aynı. Bağ, bahçe, şunlar bunlar hep aynı. Bunun ilk sahibi kim? Gökten yere indiği zaman Adem Aleyhisselam'dı. Tek başına. Sonra onun nesilleri, onun nesilleri. Şimdi Allah bize bahşetti. Yarın bizden devralacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'a ait ya. İşte bu mirası Allah tekrar devralacak, bir başkasına verecek. Yani asıl sahip kim? Allah Azze ve Celle. Fazlından, kereminden Allah-u Teala kulları bunu bahşediyor. Sonra bu verdiği bahşi, bahşişi hususunda kulun ne yapıyor ona bakıyor. Kul eğer cimrilik yapmaz, bonkörlük yapar, cömertlik yapar ve mülkün sahibini bilerek, mülkün sahibinin istediği yerlere infak ederse, Allah ona dünyada tekrar iade etmeyi üzerine alıyor, vaat ediyor. Sebe suresine geldiği gibi. Sonra normalde o hiçbir şey infak etmemiş gibi bir pozisyona düşüyor. Yani verdiği tekrar geri kendisine geri iade ediliyor. Bununla beraber Allah-u Teala bunun kulunun cimrilik onun içinde var, yaratılışında var, şeytan cimrilikle korkutuyor ya, ona mücadele ettiği için, ona karşı mücadele edip Allah'ın teşviklerine uyup, vaadine uyup, şeytanın telkinlerine kulak vermediği için, nefsinin cimrilikle kendisini koruduğu, kurtardığı için, Allah Azze ve Celle için infak ettiğinden dolayı Allah-u Teala ona yaptığının en az 10 katıyla sevabı baki yazıyor. Verdik. O cebimize iade edildi. Ama o verdiğimiz en az 10 katına, 700 katına kadar ve daha veya daha fazlasına vermişiz gibi yazılıyor. Çok karlı bir alışveriş. Allah-u Teala bizleri nefislerimizin cimriliğinden korusun, muhafaza eylesin. Buradaki ayette cimrilik yapan kısım verilmesi gerekene vermeyen, farz olan yükümlülüğü yerine getirmeyen bu usta cimrilik yapanlardır. Yani Allah-u Teala burada eline her geçeni ver, her geçeni infak et, Ebu Bekir radıyallahu anh gibi malının tamamını hibe et, Ömer radıyallahu anh gibi malının yarısını hibe et, onu kastetmiyor. Bunu açıklayan hadisler de var. İmam Müslim'in sahihinde geliyor bu hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyruğuna, bildirisine göre kıyamet gününde malının zekatını vermeyen kimselerin bu malları bir yılan şeklinde, bir canavar şeklinde dönüştürülecek. Bundan boyunlarına donacak diye aleyhisselam. Ve o yılan şeklinde dönüştürülen mal onun yani sahibinin çenesinden yakalayacak. İşte ben sen dünyadaki malınım diyerek ona azap edecek. Mahşer sahasında. Hesaptan önce yani. Hesaptan önce. Ayet-i Celle'de gelen kısım bu kısımdır. Yani zekatını vermeyen kimseler. Verilmesi gerekeni verilmeyen, harcanması gereken yerlere harcamayan kimseler yaptıkları bu bakillikle, cimrilikle kendileri için kar zannedecekler. Cebimde kaldı, harcamadım, benden gitmedi, mülkümde duruyor diye hayır zannedecek. Ama bilakis ayette geldiği üzere bunlar onlar için şerdir, zarardır. Niye? Boyunlar olacak yani. Nasıl boyunlar olacak? Bir yılan gibi onun çenesini tutacak. İşte ben senin cimrilik yaptığın malınım diyerek ona mahşer sahasında da azap edecek. Allah korusun bize. Şimdi ayette ki gelen bu kısmı açıklarken dedik ki farz olanı vermeyen veya gerekli olanı harcamayan dedik. Bazı sadakalar farz değildir. Ama yapılması gerekiyor. Allah için onun halledilmesi gerekiyor. O sorunun giderilmesi gerekiyor. o ihtiyaç sahibinin ihtiyacının bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Yani buradaki kastedilen sadece zekat değildir. Mesela kişinin aile fertlerine bakması, onların ihtiyaçlarını, zaruri ihtiyaçlarını gidermesi üzerine farzdır. Farz bir görevdir. Yani sadece zekat değil burada kastedilen şey. Verilmesi gereken vermeyen veya farz olanı yerine getirmeyen herkes, ayet-i cillede gelen bu, kendisi için şer olan mal sahibi kısmına girer. Gene Haşr suresi 9. ayette buyuruyor ki Allah-u Teala وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَاُولَٰكِهُمَ الْمُفْلِحُونَ. Nefsinin cimriliğinden ve açgözlülüğünden kendisini tutan, koruyan kimseler var ya, işte o kimseler felaha eren kimselerdir. Kurtuluşa eren kimselerdir. Nefis cimriliği emreder. Nefis kulun bol mal mülk sahibi olmasını emreder. Şeytan da insanı açlıkla, fakirlikle, muhtaç hale düşmekle korkutur. Şeytan da nefis bu hususta ve birçok günah hususlarda ortak hareketlerle, ortak çalışırlar. İşte nefsinin bu cimrilik emrini, tutma emrini ve açgözlülüğünü o telkinleri dinlemeyen kula Allah Azze ve Celle felaha eren, kurtuluşa erenler onlardır diyerek vurgu yapıyor. Kurtuluşa ulaşmak için nefsin cimriliğinden ve şeytanın cimrilik yapmayı teşvik edecek şekilde sakındırmalarından, korkutmalarından uzak durmak, kendini muhafaza etmek lazım. İsra suresi 29. ayette de orada da Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُودَةً اِلَى اُنُغُكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْوَسْطَ فَتَقُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Elini boynuna asılı olarak durma. Ellerin boynuna asılı olmasın. Ve onları tam olarak yayıp açma. Yoksa kınanmış ve mahsur olmuş, engellenmiş olursun. Oturur kalırsın. Elin boynuna bağlı olması kim için verilen bir misaldir? Cimri için. Yani cimri olma. Ellerin bağlı, hiç el cebine gitmeyen kimseler gibi ellerin bağlı pozisyonunda durma. Cimri olma. Bilakis onun zıttına çok fazla açılıp saçılma. İsraf da etme. Müsriflerden de olma. Yoksa her iki durumda da kınanırsın ve mahrum edersin. Öyle o şekilde oturur kalırsın. Gene bir başka ayet Furkan suresinde 67. ayette de وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Allah-u Teala demişti ki geçen derslerimizin birisinde Furkan suresinin son 1,5 sayfasında sevdiği, hoşnut olduğu kulların özelliklerinden bahseder. O özelliklerden birisi de şudur. Allah'ın Rahman'ın bu sevgili kulları infak ettikleri zaman israf da etmezler. İsraf da etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Bakillik de yapmazlar. Onun ikisinin arasında bir yol ederler. Ne israf ederler, saçıp savururlar, ne de cimrilik ederler. Zaten konumuz da bu ikisinin arasında gidip gelecek demiştim. Saçıp savurma kavramı da göreceli bir kavramdır. Göreceli. Yani kişiye göre, bakana göre, değerlendiren kimseye göre değişen kavramlardır. Bunu kişi en iyi kendisi bilir. Veya onun durumunu, pozisyonunu iyi bilen birileri bilir. Herkes bilemez. Örneğin makam sahibi, mevki sahibi veya zengin kimseler için normal, olağan bir harcama, biraz daha onların altında, pozisyonda bulunan kimseler için israf gibi gözükebilir. Veya bu pozisyonda kimselerin yaptığı harcamalar kendilerinden biraz daha yukarı pozisyonda maddi ferah içerisinde bulunan kimselere göre cimrilik pozisyonu olarak adledilebilir. Bana göre, benim kanaatime göre bunu kişi en iyi kendisi, bilgi sahibi, adalet sahibi kişi kendisi belirler. Birinin bir başkasının durumunu, pozisyonunu değerlendirebilmesi için veya ona müsrif veya bakil, cimri sıfatını verebilmesi için onu iyi tanıyor olabilmesi gerekir. Bize göre normal olağan bir harcama başkalarına göre israf sayılabilir. Bizim iktisatlı hareketimiz başkalarına göre cimrilik diye addedilebilir. Önemli olan kişinin kendi bilgisi ve adalet ölçüsünde değerlendirmesidir. Buna da bir vurgu yapmış olalım. Şimdi bu hususlarda Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler buyuruyor? Ona bakalım. Bunlardan birinci hadisimiz Buhari ve Müslim ittifakla geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala şöyle buyurdu der. Buna kutsi hadis diyoruz. Kutsi hadisten kasıt nedir? Lafız Nebimiz aleyhisselatü vesselam'a ait. O zikrediyor. Ayette gelmiyor, hadiste geliyor. Ama mana Allah'a ait. Yani Allah şöyle buyurdu. Rabbimiz böyle buyurdu. Benzeri lafızlarda geldi mi? Bu ayet değildir ama kutsi hadistir. Evet, böyle bir kutsi hadiste Allah-u Teala şöyle buyurdu der Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin. Allah için harca, harcaması gereken yerleri harca ki sana da infak edilsin, sana da verilsin. Bu hadis az önceki okuduğumuz ayetlerdeki ne infak ederseniz o size mutlaka geri ödenir kısmının benzeri değil mi? Evet. Buhari ve Müslim'e gelen hadis bu. Bir başka teşvik edici, çok bildiğimiz, çok dilimizde meşhur olan bir hadis gene Buhari ve Müslim'e geliyor. İkinci hadisimiz. Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hurmanın yarısı ile de olsa ateşten korunun. Bu infaka teşvik eden çok önemli bir hadis. Burada hani Allah Azze ve Celle İsra suresinde anne babaya davranış şeklini belirtirken diyordu ya, onlara öf bile demeyin. Öf, kişinin bir başkasından rahatsızlık duyduğunun en küçük, en cüzi bir ifadesi. Bu yasaksa bundan daha şiddetleri de evla olarak yasaktır. Buradaki hurma yarısından kasıt da buradaki öf lafzına benziyor. Yani infak ederek Allah'ı razı edecek şekilde ve kendinizi ateşe düşmekten kurtaracak şekilde infak edin. Velev ki bir tek yarım hurmayla da olsa. Yarım hurmayla kişi ateşten korunur mu? Korunur. Hatırlatayım. Bundan birkaç ders önce bir hadis okumuştum, aktarmıştım ben size. Ayşe validemizin evine gelen bir iki çocuk sahibi hanımdan bahsetmişti. O kadıncağız sahabe-i ikram, Ayşe validemiz bir şeyler ummuştu, istemişti de o da evde ne bulmuştu? Bir tek hurma bulmuştu. O bir tek hurmayı annelerine vermişti. Yanındaki iki kızına yarım yarım paylaştırmıştı. Aleyhisselatü Vesselam'a bu olayı aktardığı zaman Ayşe validemiz, Allah o ikisine yaptığı bu ikramdan dolayı razı oldu, hoşnut oldu ve onu ateşten kurtardı, onu cennete girdi demiştir. İşte yarım hurmayla da olsa demek ki kişi kendisini ne yapabiliyor? Ateşten koruyabiliyor. Yani bunu küçümsememek lazım. Yarım hurmayla kişi kendisini ateşten korur. Yarım hurmayla kişi kendisini cehenneme sokabilir. Bu şeye benzer. Bir sinek kurbanıyla cehenneme giren ile bir sineği kurban etmekten kendisi sakınarak cennete hak eden kimseye benzer. Bir tek yarım hurmayla Allah'a yaklaşabiliyorsan yaklaş. Bir tek yarım hurmayla Allah'a hoşnut edip onun azabından kendini kurtarabiliyorsan kurtara teşviktir burada. Burada yarım hurma en az miktar olarak anlatmıştır. Bu şu demektir. Yani yarım hurma ve daha fazla ne kadar harcayabiliyorsan, infak edip de kendini kurtarabiliyorsan ne yap? Azaptan kendini kurtar. Yani Allah'ın azabından onun hoşnutluğunu kazanarak kendini kurtarmaya gayret et. Kardeşler, cimrilik dedik ki cimrilik verilmesi gerekeni vermeyin. Veya farz olanı terk eden, ihmal eden kimsenin yaptığı iştir cimrilik. Bu işi yapan da cimri deniyor zaten. Bir de bunun şiddetlisi var. Açgözlülük. Cimri kimse bu yaptığında elindekine karşı hırslıdır. Cimri elinde bir mal, mülk, servet vardır. Az da olsa önemli değil. Servetten kastım çok para değil. Ona karşı hırslıdır, muhabbetlidir, sevgilidir. Onu harcamaktan İmtina eder, çekinir. Açgözlüyse Allah'ın kendisine bahşettiği şeylerle yetinmez. Başkalarının elindekine tamah eder. Onu arzular. Onun kendisinde olmasını ister. Kendisine bulunanı vermediği gibi hem de başkalarının sahip olduğuna göz diker. Onun peşindedir. Onun arzusundadır. Dolayısıyla bu kimse kendisinin elindekine karşı hırslı olduğu gibi başkalarının elindekine karşı da hırslı. Ayette gelen de bu kısım işte. Her kim nefsinin açgözlülüğünden, hırsından kendini alıkoyarsa, korunursa o kimse felaha erenlerdendir. Haşr suresine gelen ayet bu. Şuh dediğimiz açgözlülüğü nehyeden, bundan sakınmayı, korumayı teşvik eden kısımlandır. Cimri kendi elindekine karşı hırslıdır. Açgözlü ise başkalarının elindekine karşı hırslıdır. Bundan dolayı onun durumu çok daha kötüdür, çok daha şiddetlidir, rezildir ve daha sakınılması, uzak durması gereken bir kısımdır. Evet kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin bahşettiği, takdir ettiği pay neticesinde insanlardan kimileri geniş imkan sahibidir, kimileri dar imkan sahibidir, kimisi biraz daha orta yollu bir mülke sahiptir. Ama herkes neticede elindeki mülkü az veya çok iyi veya kötü yerlere harcar. Zengin de harcar, fakir de harcar, orta halde harcar. Ve bunların kimisi harama harcar, kimisi helale harcar, hayır yoluna harcar. Yani haramdan kastımız nedir? Allah Azze ve Celle'nin dininde yanlış olan, kötü olduğu bildirilen, sakındırılan kısımlara harcar. Bu iş haramdır. Yarım hurmayla da olabilir bu. Daha yüksek meblağına da olabilir. Kimisi de malını Allah'a razı edecek yerlere harcar. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları için harcar. Fakirler için, yoksullar için, yetimler için, dullar için. İhtiyaç sahibi kimseler için, aile fertleri için, akrabalar için. Allah'ın dinine hizmet adına. Mücahitlerin ailelerine. Allah'a razı edecek yerler belli. Allah Azze ve Celle bunu gizlememiş, beyan etmiş, açıklamış. Hadislerde geliyor, ayetlerde geliyor bu. Öyleyse bizler Müslümanız diyen, Allah'a iman eden, Allah'ın dinini öğrenme, yaşama, öğretme sevdalısı olan bizler, malını harcarken öncelikle harcayacağımız yerlerin helal yerler olması, Allah'a razı edecek yerler olmasına çok dikkat etmemiz gerekir. Yani sarf edeceğimiz zaman bu Allah'ın hoşnut edecek bir yer midir? Yoksa gazabını celbedecek bir yer midir? Buna bakmamız lazım. Bir. İkincisi, Allah'ın razı olacağı bir yer ise bu harcayacağımız, infak edeceğimiz kişi veya yer, her neyse, pozisyon. Bu durumda da harcarken nefsimizin ve şeytanın telkinine kulak asmadan Allah'ın vaadine güvenerek cömertçe harcamaya gayret etmemiz lazım. Çünkü bakın Bakara suresinde 261. ayet. Allah-u Teala, gene bildiğiniz bir ayet. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu her başağında 100 tane bulunan 7 başak veren bir tanenin durumuna benzer buyuruyor. Misalin güzeline bakar mısınız? Bir taneden çıkan dal ondan 7 başak çıkıyor ve her başakta 100'er tane daha var. Kaç etti? 700 etti. Bir tane harcıyorsun, toprağa atıyorsun, o 700 taneyle geri karşılanıyor. Kimin misali bu? Mallarını Allah yolunda harcayanların misali. Allah'ın razı oluşuna göre, o infak edenin niyetine, infak ettiği pozisyona, duruma, infak edenin kimsenin durumuna bağlı olarak bu 700'ü de sınırlamıyor Allah-u Teala. Daha fazla da ama en az kaç veriyor? En az 10. Çünkü her bir iyilik 10 katıdır. Yani 1 lira veriyorsun, 10 lira vermiş gibi sevap yazılır. 10 lira veriyorsun, 100 lira vermiş gibi sevap yazılır. 100 lira veriyorsun, 1000 lira vermiş. Bu en az. En az. Belki 1 lira veriyorsun, 700 lira vermiş gibi sevap yazılır. Bunu bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle bilir. Kişinin niyetine göre, ihtiyaç sahibinin durumuna göre, veren kimsenin o anki pozisyonuna göre. Allah-u Teala'nın bu vaadi, Bakara suresi 261. ayet, bu vaat bize cimrilik duygusuna arınma hasreti, özelliği vermesi lazım. Harcarken Allah Azze ve Celle'nin vaadine bağlı kalacağını biliyoruz. Allah'ın vaadine güvenerek harcamaya çalışın. Allah vaad edenlerin en hayırlısıdır ve vaadine asla ne yapmaz? Muhalefet etmez. Aykırı davar. Vaat ve vaid. Vaat nedir? Hayır ve sevap karşılığı sözü. Vaid ise ceza verme sözü. Allah vaadine mutlaka bağlıdır. Vaidini ise dilediğine, yani cezalandırmasını dilediğine verir. Dilediğinin cezasını kaldırır. Allah mesela bir işi yapan, herhangi bir işi yapan kimseyi ateşle tehdit etmiştir. Ama kulun durumunu, kalbinin niyetini en iyi bildiği için o kulunu bağışlayabilir. Veya sevdiği, razı olduğu bir iş yaptığından dolayı o günahını görmezden gelebilir, silebilir. Allah vaadini dilediğine yerine getirir. Ama vaadini kime vaat etmişse mutlaka yerine getirir. Harcayacağımız zaman Müslümanlar olarak Allah Azze ve Celle bu ve benzeri ayet ve hadislerde gelen vaadine güvenerek yaparsak biiznillahü teala şeytan aleyhillanenin ve cimriliği emreden nefsimizin emirlerine, telkinlerine kulak asmaz. O telkinlerden kendimizi kurtarabiliriz. Üçüncü hadisimiz Ebu Kepşe Amr bin Sa'd radıyallahu anh'den gelmekte. Tirmizi'nin ve benzerinin de Müslüm'de rivayet edildiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haklarında yemin edebileceğim üç şey var ki şimdi size onları söyleyeceğim. Öyleyse bunu siz iyi ezberleyin. Bir, hakkında yeminle söyleyebileceğim üç şey dedi. Bir, birincisi, kulun malı sadakadan dolayı eksilmez. İki, bir zulme uğrayıp, haksızlığa uğrayıp da sabreden kulun Allah ancak izzetini, şerefini arttırır. Üç, dilenme kapısını açan kula Allah mutlaka fakirlik kapısını açar. Dilenen fakirdir. Bundan birkaç ay veya birkaç hafta önce tam hatırlamıyorum. Falanca yerde falanca dede öldü. Öldüğü zamanki kıyafetleri, yaşantısı tam bir dilenci gibiydi. Ancak bunun mirası açıklandığı zaman korkunç şeylere sahip oldu. Korkunç bir servete sahip olduğu anlaşıldı. Allah Azze ve Celle dilenme kapısını açan bu kuluna ne yapmış? Fakirliği yapmış. Fakir olarak öldü. Fakir olarak yaşadı. Fakir olarak öldü. Fakir nedir fakir? Elindekine yetinmeyen, daha fazlasını arzulayan, isteyen kimsedir. Zengin kimdir? Elindekiyle yetinen, başkasına ihtiyaç duymayan kimsedir. Yoksa zenginlik, mal, mülk, bağ, bahçe, arsa, bina, dövizler, altınlar, bankalarda mevduatlar değil. Zenginlik şurada. Kişi Allah'ın bahşettiğiyle yetiniyor, başkasına ihtiyaç duymuyorsa bu dünyanın en zengin insanıdır. Kişi ne kadar servete sahip olursa olsun, daha hala bir şeylerin peşindeyse, daha fazlanın peşindeyse, o fakirdir fakir. O zenginlik zenginlik değildir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük zenginlik kanaattır demiştir. Kanaat. Ne demek kanaat? Yani yetinme, başkasına ihtiyaç duymama. Bu tarifimi lütfen unutmayın. Elindekinden daha fazlasına ihtiyaç duyan kimse mutlaka fakirdir. Fakir budur. Elindekinden başkasına ihtiyaç duymayan zengindir. Zengin, Arapça lafzı gani demek. Gani, müstani, ihtiyaç duymayan, yeterli gören. Bizim dinimizde zengin, serveti çok olan manasında. Hayır, gani Arapça ismiyle. Yani kelime manası olarak ihtiyaç duymayan kimse zengin demek. İhtiyaç duyan da fakir. Hadiste gelen ikinci madde. Bir zulme haksızlığa uğrayıp da bu haksızlığın gereğince karşılık vermeyip de sabreden kişinin Allah mutlaka izzetini şerefini arttırır. Bu acizlik demek değildir. Bu pasiflik demek de değildir. Ama uğradığı zulümden intikam alma gücüne sahip olduğu halde o yola yönelmeyen Allah için sabreden kimsenin Allah izzetini şerefini arttırır. Resullerin hepsi bunun örneğidir. Onlar Allah yolunda nice zulümlere, haksızlıklara uğratıldılar. Hepsine sabrettiler. Hepsi kazanan oldu. Onların kazanan olduğu mahşer esasında ortaya çıkacak. İlk madde ise bizim konumuzla alakalı olan kısım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yeminle söylediği ilk şey. Sadakadan dolayı ne olmazmış? Mal eksilmez. Niye mal eksilmez? Ayette geldi. Çünkü Allah mutlaka onun yerine ne yapar? Verir. Mutlaka verir. Allah mutlaka onu yerine verir. Ha, hesapta olmayan bir şeyle de gelebilir. Sadaka bela yönler değil mi? Hadiste gelmiyor mu bu? İşte yazılan bir bela, gene yazılan bir sadakayla def edildi. Bu şekilde de gelebilir. Alimlerin başka izahıyla malın bereketlenmesi şekliyle de gelebilir. Bilakis fiziki olarak artması, hiç hesap edilmeyen bir yerden gelmesi, ziyade edilmesi şeklinde bekleyebilir. Ama mutlaka gelir. Yani kul Allah için yaptığı infaktan, harcamadan dolayı ne yapmaz? Eksiklik hissetmez. Onun eksikliği duygusuna katmaz. Çünkü Allah mutlaka nebisinin diliyle de yeminle gelecek şekilde, bildirilecek şekilde sadakanın dolayı o eksilen kısmı mutlaka tamamlar. Orası eksilmemiş olur. İmam Bukhari'nin sahihinde Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhmadan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. 40 iyi haslet vardır ki bunun en üstünü sütünden faydalanması için birine verilen keçidir. Her kim sevabını umarak ve vaat edileni tasdik ederek bu 40 iyilikten birini yaparsa Allah onu bu iyilik sebebiyle cennete verir. 40 iyilik var ancak bu 40 iyilik yine Allah'ın sünneti üzere gizlenmiş, açıklanmamış. İmanın 60 veya 70 küsur şubesi vardır. Üçü bildiriliyor. Diğerleri bildirilmiyor. Gizlenmiş. Allah'ın ve Resulünün bir sünneti var bu usta. Teşvik sebebinin bir sünneti var. Nedir bu 40 iyilik? Sadece birisi zikredilmiş. Nedir o? Sütünden istifade edilsin diye bağış olarak verilen keçi. Veya koyun. Veya sığır. Her neyse. Bu ödünç için de geçerli değil mi? Elbette. Evet, bağıştan kasıt sadece hibe etmek değil. Ödünç vermeden. 40 iyilikten birisi bu. Diğerleri gizli. En üstünü bir hayvanın hibe edilmesi veya geçici verilmesi. En üstünü. Onun altında olacak bu 40 iyilik. Ve bu 40 iyilikten birisini yapanı Allah Azze ve Celle ne yapacak? Cennete girdirecek. Allah Azze ve Celle fazilet sahibi, lütuf sahibi. Ve bizi bu hususlarda araştırmaya teşvik ediyor. Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle. Rabbimiz Azze ve Celle iyiliğe teşvik ediyor. Hayra teşvik ediyor. İnfaka teşvik ediyor. Alimlerden, İmam Hattabi ve benzeri alimlerden bazıları bu hususu araştırmışlar. Acaba bu 40 iyilikten geri kalan 39'u hangileri olabilir? Onlardan birkaç tanesini aktaracağım size. Mesela selam almak. Aksırana dua etmek. Eziyet veren şeyleri yoldan gidermek. Yardıma ihtiyaç duyan birisinin yükünü kaldırma şeklinde yardım etmek. Bunlar zaten hep hadislerde de geçiyor değil mi hocam? Elbette. Elinden iş gelmeyen kişinin işini görmek. Müslümanı sevindirmek. Meclise geç gelen kimseye yer açmak. Nasihat etmek. Hayra, iyi bir şeye vesile olmak, aracılık etmek. Gülümsemek. Güzel söz söylemek. Hediyeleşmek, ziyaretleşmek, bir ağaç dikmek, musafaha yapmak, tokalaşmak, hasta ziyaret etmek gibi şeylerdir. Ama bunların hiçbirisini Allah ve Resulü söylemiyor. Alimler böyle delillerden yola çıkarak tahmin ediyorlar. Biz de inşallah bu hadisi aldık, kabul ettik ve inşallah gereğince amel etmek üzere hafızamıza yazdık. Çünkü Allah Azze ve Celle demek ki böyle geniş fazilet sahibi, böyle ikram, lütuf sahibi ki kulun yaptığı bir şeyden o an hoşnut olacak. Ne gibi? Bir köpeği sulayan bir erkek veya bir bayan gibi cennete götürüyor. Veya yoldan insanlara eziyet veren bir taşı, bir dikeni kaldıran, kulundan razı olup onu cennete girdirmesi gibi. Dün veya yarın bu iyiliği yapsıp karşılığı görmüyor. Ama o an öyle bir hal var, öyle bir ihtiyaç var, öyle bir samimi niyet var ki Allah o an okundan razı. Allah bizleri de sizleri onlardan yapsın. Yani bir amelinden dolayı sevdiği, razı olduğu ve cennetin yüzünü kullarından yapsın. Azim hocam. Beşinci hadisimiz Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anhadan. Ayşe validemizin ablası. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızlarından birisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu der. Bukhari ve Müslim'de gelen bir hadiste. İnfak et. Malını sayıp esirgeme. Yoksa Allah da sana sayıp senden esirger. Biriktirip saklayarak da esirgeme, yoksa Allah da senden saklayıp esirger. İnfak et, sayma. Yani şu kadar param var, şu kadar altınım var, şu kadar koyunum var, şu kadar şunum var diye sayma. Esirgeme. Yani ihtiyaç sahibi olduğu zaman, karşılaştığı zaman ver. Ki Allah da sana ne yapmasın? Sayarak vermesin. Allah sayarak veriyorsa bu kötü bir şey. Hesapsız veriyorsa bu güzel bir şey. Allah'ın hesapsız vermesi için kulun da cömert olması lazım. Kul cömert olursa Allah Azze ve Celle cömertten en cömert. Ama kul cimrilik yaparsa bu sefer Allah da ona gazap ediyor. Bu yaptığı işe gazap ediyor ve ona da sayılı veriyor. Sınırlı veriyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadis Buhari'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ashabına yönelerek şöyle buyurdu. Çok önemli bir hadis. Veciz ifadeler var. Cevamiül Kelim dediğimiz az kelimelerle çok geniş bir mana ihtiva eder bir hadis. Buyurur ki ashabıyla böyle bir ortamda otururken sizin hanginiz mirasçısının malını kendi malından daha çok sever diye sorar. Ashab-ı kiram derler ki ya Resulallah bizim hepimiz kendi malımızı daha çok severiz. Öyle mi? Öyle. Peki muhakkak ki kişinin malı hayır olarak önden verdiği, takdim ettiği, gönderdiğidir. Geriye bıraktıysa mirasçısının malıdır. O zaman bizler ashab-ı kiramın dediği gibi malını en çok sevenler miyiz? Yoksa mirasçısının malını sevenlerden miyiz? Önden gönderdiğin, takdim ettiğin, yani infak ettiğin, Allah Azze ve Celle için harcadığın para kimin malı? Bizim malımız. Banka hesabında tuttuğumuz, cebimizde sakladığımız, hisse aldığımız, bono aldığımız, altın aldığımız para var ya, o bizim malımız değil, o mirasımız. İnfak adına ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacı için harcanan para bizim paramız. Niye? Çünkü o ahirette karşımıza çıkacak, o açıdan. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eve geldi, gündüz bir koyun kesilmişti. Dedi ki, ey Ayşe, o koyundan ne kaldı? Bir kol. Bir kol kaldı. Diğerini dağıttık. Öyle mi? Bir kol dışında hepsi bizim o zaman dedi. Niye? Çünkü o bir kolu kendileri yiyip bitirecekler. Sevap görmeyecekler bundan. Karşılık görmeyecekler. Karşılık nereden kalacak? O bir kolun dışında dağıtılan var ya, o kısımdan karşılık görecekler. İşte asıl mal o. Buradaki cümlenin başında kişiye fayda verecek, ahirette karşısına çıkacak. Asıl mal hangisidir demek daha yerinde. İşaret edilen de odur, o kısımdır zaten. Evet, mirasçımız için sakladığımız mal bizim malımız değil, o mirasçının malı. Bu kötülenmiyor. Bu yerilmiyor. Buraya da dikkat çekelim. Çünkü bir kimsenin miras bırakacağı evlatları, eş çocuğu, ihtiyaç sahibi birileri varken malının en fazla üçte birini infak etme, tasadduk etme hakkı var. Üçte birinden daha fazlasını veremiyor. En az üçte ikisini o miraslarına bırakacak. Niye? Onlar çünkü başkalarına muhtaç olmasın. Ama şu üçte birlik kısmı dahi vermiyorsak, o zaman bu kimin malıdır? Miraslarının malı. Sana ne kaldı? Hiçbir şey. Çalış, çabala, saçını art, gecenini gündüzüne kat, Allah'ın dinine zaman ayırama, bazen namazları kazaya bırak, birilerinin ağız kokusunu çek, sonra karşılık sıfır. Hayır, kuru yemek. İşte bu mirasçının malını sevmekten başka bir şey değildir. Allah Azze ve Celle'den temennimiz, isteğimiz, rızasına uygun bir şekilde kendisinin malını sevip de ihtiyaç sahiplerini ihmal etmeyen, bununla beraber mirasından da mahrum bırakmayan orta yolla hareket eden kullarından yapmasını istiyoruz. Evet, 7. hadisimiz Müslim'de gelen bir hadis. Cabir radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zulümden, haksızlıktan sakının. Çünkü zulüm kıyamet günü insanı karanlıklarda bırakır. Karanlıklardır. Açgözlülükten de sakının. Şuh. Yani şuhtan, açgözlülükten sakının. Çünkü açgözlülük sizden öncekileri kanlarını dökmeye ve haramlarını helal saymaya sevk ederek helak etmiştir. Benzeri rivayet İbn-i Hibban sahihinde, Hakim'in Müstedrek'inde, Ahmet bin Hanbel'in Müstedrek'inde deniliyor. Benzer lafızlar. Yani kişi açgözlü olursa cimriliğin ötesinde, daha ileri safhası bu. Açgözlü olur, başkalarının elindekine göz koyar, başkalarının elindekine tamah ederse, işte bu kimse başkalarının haramlarını çiğnemeye başlar. Başkalarının kanlarına göz diker. mallarına göz diker, ırzlarına göz diker. Neticede de birbirlerini helak ederler. Ama bunun zıttı kanaat, tamahın zıttı kanaat olursa bu da övülen kısımdır. Yerilen kısmın zıttıdır. En büyük zenginlik olan fazilen kısımda olur zaten. Evet, demek ki bizden öncekiler ne yapmışlar? Açgözlülük sebebiyle birbirlerinin haramlarına göz koymuşlar, haramlarını çiğnemişler. Böyle olmayın, tamah etmeyin, açgözlülük yapmayın. İkaz edilen husus budur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Davud, İbni Hibban ve Ahmet bin Hanbel'in Müslim'de geliyor. Bir kişide bulunan şeylerin en kötüsü, en şerlisi endişe veren açgözlülük ve engelleyen korkaklıktır. Açgözlülük ve korkaklık. Birisinde öyle bir şey olacak ki ondaki açgözlülük, başkasının elindeki nimete tamah etme endişe verici boyutlara ulaşacak. En kötü şeylerden birisi budur. Bir de girişimi engelleyen, teşebbüsü engelleyen korkaklık. Kişi korkak olamaz mı? Elbette ki korkak olabilir. Herkes çok cesur olmak zorunda değil, olamaz zaten. Ancak bu korkaklık, yerilen korkaklık öyle bir korkaklık ki yapması gerekeni engelleyecek. Yapması gerekenden birilerini alıkoyacak. Yapması gerekeni terk ettirecek. Bu boyuta ulaşan korkaklıkta kişide bulunacak en kötü şeydir. Konumuzla alakalı olan kısım açgözlülüğün endişe verecek boyutlara ulaşması. Bu da çünkü kişide bulunacak en şerli şeydir diyerek biz bundan sakındırılıyoruz. 9. hadisimiz İmam Nesai'nin Sünen'inde, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Buhari'nin Edeb-ül Müfred'inde, Hakim'in Müsned'inde, İbn-i İbban'ın Sahih'inde geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolundaki toz ile cehennemin dumanı asla bir kulun karnında içinde birleşmez, bir araya gelmez. Açgözlülük ile iman da bir kulun kalbinde ebediyen bir araya gelmez. Bir kimse Allah Azze ve Celle yolunda çırpınırken, bu Allah yolunda cihat da olabilir, Allah'ın dinine hizmet de olabilir, Allah için yapılacak bir amelin peşinde koşmak da olabilir. Bunun esnasında yutulan bir toz ile cehennem dumanı kişinin karnına birleşmez. Bu ne demektir? Yani Allah yolunda yutulan bir toz, cehennem dumanını yutmaktan kişi ne yapar? Korur, alıkoyar. Bununla beraber bir kulun kalbinde açgözlülükle iman ne yapmaz? Bir araya gelmez. Su hava misali. Bardağın içinde oraya su koyduğun zaman ne yapar? Hava çıkar, su girer. İşte bunun gibi bir kalbin içerisinde, imanlı bir kalbin içerisinde açgözlülük bulunmaz. Açgözlülük bulunan, başkasının malına tamah bulunan kalpte ne yoktur? İman muhkem değildir, tam değildir, eksiktir. Yoksa burada kastedilen açgözlüler imansızdır, kafirdir, müşriktir manasına gelmez. Ama imanı kamil değildir, imanı eksiktir. Bu da gene bizim açgözlükten sakınmamızı gerektirecek, açgözlük duygularından arınmamızı gerektirecek önemli bir ikaz. Çünkü bu imana zıt, imanın kemaline aykırı bir iştir. İman açgözlülüğü değil de kanaati telkin eder, emreder. 10. ve bugün okuyacağımız son hadisimiz de İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelmekte, Taberani'nin Evsat'ında geliyor hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 3 şey helak edicidir. 3 şey kurtarıcıdır. 3 şey kefarettir. Ve 3 şey de derece kazandırır. Konumuzla alakalı olan kısmını okuyacağım. Diğer tarafları okumayacağım. Helak edici 3 şey şunlardır. 1. İtaat edilen açgözlülük, cimrilik. İtaat edilen, tabi olan, uyulan açgözlülük. 2. Peşinden gidilen nefsi arzular, heva, heves. 3. Kişinin kendisini veya yaptıklarını beğenmesi, yeterli görmesidir. Oruç. Arapça ismini oruç. Kişinin yaptıklarını yeterli görmesi, beğenmesi. İşte bu 3 şey kişi ne yapar? Helak eder. Çünkü itaat edilen cimrilik, açgözlükten kastımız nedir? Bizden öncekileri helak eden kısımdır bu. Kişinin tamahını giderebilmesi için ne yapması gerekir? Başkalarının elindekine saldırması gerekir. Ve bu da helak edici şeylerden birisidir. Peşinden gidilen nefsi arzular kişiyi neticede helaka sürükler. Kişinin kendini beğenmesi de yaptıklarını yeterli görmesi ve beğenmesi de daha fazla hayır yapmasına, belki de yeterli hayır yapmasına engel olacak bir şeydir ki bu da neticede helaka sürükler. Çünkü hangi hareketimizle, hangi sözümüzle, hangi amelimizle Allah'a razı edebileceğimiz bildirilmiş ama hangimizin Rabbimizi razı ettiği bildirilmemiş. Bu bize gizli bırakmış. Dolayısıyla şunu yaptım, iyi, yeterli, daha başka bir şey yapmama gerek yok. Hayır. Müslüman ne yapacak? Sevap avcısı olacak. Avcılar, bıldırcı avlar Müslüman sevap avlayacak. Çünkü neyin bize fayda verdiğini, neyin Rabbimiz katında kabul edildiğini bilmiyoruz. Ve Rabbimiz Azze ve Celle'yi razı edip etmediğimizi de bilmiyoruz. Böyle ki şu an ettik, ömrümüzün gelecek kısmında nelerle karşılaşacağımızı, nelere duçar olacağımızı da bilmiyoruz. Bundan dolayı yarın mizanda, yani sevapların ve günahların tartıldığı mizan kefesinde sevap kısmının ağır geldiğini görünceye kadar Müslüman ne yapmaz? Kendini yeterli göremez. Bilmiyoruz çünkü. Hiçbirimize vahiy de gelmiyor. Tamam sen kurtuldun da denmiyor. O zaman cennette müjdelenler gibi de değiliz yani. Ashab-ı kiram gibi de değiliz. Hudeybiye'de Rızvan Beyatı'nda bulunanlardan Allah razı oldu. Allah onlara bunu bildirdi. Onlardan değiliz. Aşere-i Mübeşşere'den değiliz. Bedir'e katılanlardan değiliz. Velhasıl-ı kiram. O zaman güveneceğimiz bir şey yok. Ne yapacağız? Kendimizi beğenmeyeceğiz. Yaptıklarımızı beğenmeyeceğiz. Yeterli görmeyeceğiz. Yapabileceğimiz kadar daha fazla sevap kazanma hususunda, hayır yapma hususunda açgözlü olacağız. Ama dünyevi hususlarda kanaat sahibi olacağız. Allah-u Teala bizleri rızasına uygun bir amelle yaşatsın. Razı olduğu kullanım olarak, kanaat sahibi kullanım olarak yaşatsın. Ve razı olduğu kullanım olarak vefat etsin. Resulü Zülü Celle. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa estağfirüke ve etûbü ileyh. Ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.